الارض سپاتشو سلاڑ لو یم اللہ مائشا ورزبتو یو مانا دارا سعید ابن جبیر مانا کی شرائع و فرائض چکم دی پائے کے نسخرا ولم چاکرا ولم سوپ دیبان پر دمام عبداللہ ابن عباس مانا کی تدی تعلق دنیٹے او دنیک بختیا او دبد بختیا او د رزق سره دی د چان ایک بختیائی ختم کم بد بختیا راولم صحتی ختم شی مرض راولم جہلی ختم شی علم راولم یم اللہ ما شاء عمر سے قول نقل کر دے مفسرین اگر بیت اللہ طواف کی جڑل او ویل بے یا اللہ کا تازل کلمہ پال سعادت کے نو دک شان میں پکے پریرا او کا تازل کلمہ پال شقاوت کے نو دمانم کٹ کر آگے نا ذکر چے یم اللہ و مائشہ و اس بیت بیا بیرایت ہوئے دا سے دا کم کرامن کاتبین چیدی دی لکل کی کنا نہ دا ثواب او دا عقاب خبر خپری دی غلط کار شوی دے خکار شوی دے کل وینا شوی دا پوچھا وینا شوی دا غولی کی او دا خوا دے خوا خبر مبخا خبر دا تن لر کی تک اوتن وی کنا چیر بے گا با پا کورو ور پری وطلم کنا نا سے پورے چو وطلم نہ بیام اور پسی او دوجہ ما بوس کلے نہ دیر خراب ہو مخیٹا میں سمجھ شناز ہوا نہ دا نلی کی نہ تین لڑکی دیکھا دیکھا صدا سے خاص خبر اچتا دینا اگر نہ بھی چہرہ تو پلانی خیٹا شناز دا اور پلانی دا سر نے بے لکھی یم اللہ و ما یشاء و یثبت عام مانا کے والا بس دا اللہ خپل قدرت بیانی گناہ بری کڑی اللہ بدل ختم سکے ہدایت پدے بدل نیکی و لکھی اولئک یبدل اللہ سیئات حسنات خو کل مانا ڈوں بنے دو چا دڑن شرک شبے اگر ختم کی فام زبر فیض و جفا ویس بے تو مان فاس فیم کو سوفل ارد وائند ام الکتاب اور دے اللہ سخا اگا اصل کتاب دلو محفوظ وہ مانوری کا تخفیف دنیاوی کمنگ و خیتا تھا باد آداب چمنگے دی سرا وادکو ندا باستا دزڑ دا پارا شافی کافی خبر ای او نہ توف ان کا منگ وفات یا منگ تا وفات کو ددی دنیٹے نا مخ مخ کے فلا لو مالک پتا باندھے سملامت یا بیام نشتا مخ کے ویلو کا نا یونس کے کتے یہ نو خو بے وی نے وہ مادری ان کا نہ دل تو مک کوئی نوری ان کا نہ توف ان کا دا وفات نہ رس تو پیغمبرم لی دل کا تل نہیں چکو لے حج مسئلے را نزدک ہے لعلی لا اراکم بعد عامی آزا بیا کی دیش وفات چم نبوی نمتاسو فینما علیک البلاغو یقینا پتا بانے رسول لی فعلین الحساب پمونگے حساب دے پتا پیغمبر رسول واضح دی البلاغو المبین وصر بزشتا نئے مولی سے پتا ہم رسول واضح دی وعلین الحساب و حساب پمونگ بانے دے دا سے ندا چی پمولے لامبول لی بخلے پخدے دی نہ پخ پلے لام بولی اور بخلے پخ دے ری تو ملا سکار دے استا مڑے لامبی پٹی کے تو گردے را گردے کور کے تو اوڑے روڑے منڈے استا کو خرا او پتگا کے بولا ملا گوتی ہوئی اس کارے نشتا مسلط اس دکا چمنگ تو استا جی مسلو کھائے چمڑے بسنگ لامبولی کی گی بولے کندا ڈیوٹی میں کوا سیزے اومڑی لامبے فإنما عليك البلاغ استاكر البلاغ المبين دے مسلو تور سو ٹک دے چارن اور دی دے راشی چپلار میں مڑ لے زیل امبو میں پخپل ما تے چلو خیا استاد جی چل ورتا ہو خیا وعلینا الحساب اولم يروا تخفيف دنیاوی دین گوری انانات الارضان قصوا من اطرافیا چمنگا رازو دے اس مکے تا کمو دے لرا د گاڑو پس کو دے اس مکے نا خلق مسلمانان کی گی دے کافران ازمکہ تنگی گی مجاہدین لگیا دی تھورے چلی جہاد کی ممالک فتح کی گی اسلام ترقی مومی نا تل اردن انقصوا من اطرافیا بلا مانا ننقصوا من اطرافیا برکات ختم شو دمیو اگا برکتو ننشتا د دوستو هغه برکتونه نشتا، د خپلوالو هغه برکتونه نشتا، د کټوی هغه برکت نشتا، د کور هغه برکت نشتا، د ارسنه برکت ختم شو. نن خو زه هم اطراف ادم انام ده چې دې کوم برکات دي هغه ختم شو. دریم معنا د عبد الله ابن عباس موتو کبرایا وا اشرافیا و علماءیا و ذیاب الصلحائم چې ګوره نن ایکان لاړل د دنیا نه یذب الصالحون الاول فالاول نیکان لاړل ختم شو، اشراف لړل والباقی حفاله کحفاله الشعير لا یبالي والله بالا چې کم پاتې شو نو د بسکرو بسکری پاتې شو، د اوربشو فوک پاتې شو، الله رضی پروا نه کی. سونه نیکان دیږي بارزی او بل دې کور جوړي چان کیږي او د بے غرضه پاتې کیږي یا غرض پاتې کیږي، لک پکې اخوا دې خوا لک پکې سمې نور اخوا دې خوایي. او کم علما چې دي، اشراف چې دي، نیکان چې دي، په دین مین خلق چې دي، اغه لاړ ختم شو. نن قصوا من اطرافها والله يحكم والله فیصله کی لا معقب الحكم نشتا رستو کون کے راغا و پیسلے لرا شریکان نکا ہر سو تراشی او دا اللہ پیسلے رستو کی ننیشی کولے لا راد دری حکمی ہی ووا سری والے صاحب او دا اللہ درزری صاحب کون کے دے مکرون جو کڑی دی صورت کے بوم ہوئی او ابراہیم کے بوم ہوئی حل تبوی وقل مکرو مکرو مہند اللہ مکروم وین کانا مکروم لتزولا من الجبال دل تو می ډیر مکرونه جوړکړي خو سکیږي نه وقل مکر الذين من قبلهم تاکیک سلام مکرونه جوړکړو هغه چا چې دینه مکه تیر شوې دي اے سمونو شو فللله المکرو جميعا زکه چې اما زبر په یذ او جفا فللله المکرو جميعا واما مان په الناس فهم کو ذفل ارض یک یو الله لپاره د الله په اختیار کې تدبیرونه ټول یا فللله المکرو الله بدیلا د مکرونه صدا ورکی یعلمو ما تکسبو کلو نفسو پوئیگی پائے چی کوئی آری و نفس زکر بھی پوئیگی فمن و قائمون علا کل نفس بما کسبت و سیعلم الكفار لمن عقبت دار او زردہ چی پتہ بولگی کافر تا چر چار پارا خیستا انجام دکور داخرت تے کافران لدے او کچرتا مسلمانان لدے مخی خووے لو اولائی کالہم عقبت دار فنیما عقبت دار سوء دار اولئک لهم اللعنة ولهم سوء الدار ويقول الذين كفروا بيان سميگا کذڑا پذڑا تنبیات و دلائل ختمی گی نقلی و وحی دلائل ختم جو او اکر اس پیغا لکی را زڑا خبر اکی کافر ہو لست مرسلا پیغمبر نے منگا تانا منو گواہ پیش کا پتہ نہیں لگی جدی دا گواہ سے توینو ويقول الذين كفروا وائی کافران لست مرسلا نیرا لگلی شویتو وتوایا بس دے اللہ پورا دے اللہ گواہ بینی و بینکم زما استاد پمینس کی بس اللہ گواہ کافی نہیں کنا قل ایو شین اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی و بینکم ومن غزوکم ان دو علم الکتاب چا سر علم دے کتاب دے دے یہودیان و عیسائیان علماء یادی یا جبریل یادی. سورۃ ابراہیم سورۃ رات کے ذکر کل تنبیہات یا دلائل پینڈر شیخ اصطلاح و تنبیہات ہو چپا دے کے تنبیہات ذکر کڑی شوی دی اخیر کے دائن پس دی دغو ویلو چھ لستا مرسلا عرصی ورطا بیان کرد زلیخی کتاب ختم شو اتروز پوانشو چی سڑے وکا خزوا صورت ویسف امتولو ہو رہی دا پا زلیخا بانی سو پوانشو نووس بیاوی چھ لستا مرسلا تو کو پیغمبر نی نووس ہوئی چه تذکیرو ارکنو تنبیه خوش ولکنو وذکرهم بی ایام اللہ دنیاوی و اخروی واقعات پتا ذکر کر سورت نوح نروس تو سورت نادل شوی دے مخ سورت کے در رسول صداقت بیانو شکن دے پدے باندے اور شبہات و وضاحت شو وستشجیع بر تبلیغ دا تبلیغ دیر خق کلو کا دا سے ہو کا چه موسیٰ علیہ السلام سنکڑے ہو لتخرج الناس من الظلمات الى النور ان اخرج قومك من الظلمات الى النور مخی صورت کے عقلی دلائل و تنبیہات بیان کرل فدی صورت کے صورت ابراہیم کی واقعہ ابراہیم دا پارد دلیل نقلی ذکر کی خلاصه د صورت بدایي اول خلقه تمهیدی د مخک صورتونو غونتکی دعوه د صورت برستو ذکر کی اتم نمبر آیت پورې بدا ختم شي دایان پس با علم تر علم علم تر یا علم راضی علم علم با پک راضی دا علم سلور کرت راضی نهم نمبر کے راضی علم علم یاتکم نبہ اللذین من قبلکم بیا نلسم نمبر کے راضی علم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق ابیا سلی رشتم نمبر کے برازی علم ترا کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ اور پسی بات اشتم کے راضی علم ترا الذین بدلوا جڑم بھی کے علم و دینور کے علم ترا علم پک سلور کر ترا اگلے دے ارزل جدا مطلب دے مطلب بدلی گی اول زل چ علم ذکر کی نہ علم تداخی چ اے علم د انبیاء واقعات زکے داغے نہ تذکیر واخلے علم یاتکم نبؤ الذین اے مشرکانو تاسو د پیغمبر سره کې جګړه کوي زړوم د انبیانو سره په توحید کې جګړه شروع کړي دا داغه پیغمبرانو توکل او توکل و مسله کې راځي توکل رڼا را نو تاسو سره پاروم توکل پکار دی او داغه بل اول علم نرست راځي دویم چې بیا ذکر کړي تخویف اخروی هغه بر دې لپاره چې د آخرت یارا او دریم دا دو مثال د پاره به تمهیدی او مثال کې با هغه کسان خې چې ظلمات چا سره دي او رڼا چا سره ده او سلورم د نعمتونو ناشکری چې چا کړي وا داغي بیان او ګور تاسو ځان ته د ابراهیم په دین فلن کې خلق وایې شاکر للانعمه هغه د نعمتونو سونه شکر گزار بنده تیر شوی دی اتاسو خو علم تر الذین بدلوا نعمت الله کفرا دا اللہ نعمتوں برباد کرے دے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را اللہ پوئے کی پا مطلب دا دی حروف کتاب و نازی مشان کتاب دے دا انزلنا و زکا دی مشان دے چھ مونگا نازل کر دے دا کتاب تا تا مونگا سونا ہو چتی و تسونا ہو چتی کتاب بسونا ہو چتی سل راغل دے دعوار سورت لتخرج الناس من الظلمات الانور تو باسی دا خلق دا تیرونا ایلن نوری رنا تا تشجیش وکنا داستا کار دے فرد منصبی دے دا پیغمبرا تبا دا خلق دا تیرونا او باسی او رنا تا بیراولیم بیزن ربیم پا حکم و پا توفیق دا خپل ربو پا لطف و میربانی دا خپل ربو تفسیر قرطبی دا دا رب میربانی دا تاثرا چه پا دی قرآن با خلق در تیارون روزی در تیارون بیر قرآن نراوتی نشی دایر پاردا کتاب راغل دی مفتی شفی سے رحمه اللہ معارف القرآن کے دی دی لکلی دی شد دی سنگتن تحرکون تی رشو پخا پاگی که چه در چار قرآن سر لگ راوی توا قرآن والا پکی ورطا و قرآن ایوی دین سر تعلق و در قرآن سر جمع ورط للا اگی بچو انور طول پا بلغارا ورغلی دی انوان تی نجوڑ شوی دی قرآن سر تعلق قائم کا چه ده تیارو نروزه اتیاری کمی کمی دی اور رناغانی کمی کمی دی صورت کی برازی حل تا همون واجی دا تیاره دا و دا پکی رنال داستا کار دی لتخرجن ناسا من الظلمات الان نور بی اذن ربیم بی اذن ربیم دی اخراج سر متعلق دی لتخرج بی اذن ربیم الی صراط العزیز الحمید الان نور نور کمرا الی صراط العزیز الحمید لارد زور ورستای رشوی تا د زور اور ستایری شوی لار دا درانا لار دا دې لار نه چا خو کېږي دار تیری لار دا الله الذي لار دا غي الله تا له ما في السماوات و ما في الارض چې داغه د پاره هغه ټول هغه ټول سړي چې پاسمان نوزمګه کړي تخفیف اخروی و ويل دا مبتدارا خیر د کنه کې را دا ځکه بد دعا را دعا او بد دعا کنه کې رین مبتدا واقع کیږي شر ابن عقیل و ويل تبايدا للكافرين ادا پار دا کافرو کافرم دغدی چې تیرو کې پراتوري کافرم دغدی چې عزیز الحمید لار نه به خبر دي من عذاب شدید یعنی دا عذاب سختو دا ویل بیان شو سخت عذاب دغه ویل دا کافرو د پار دي صفات را ذکر کا دوالو مدل دینو دوال څنګه دي الذين يستحبون مدل څنګه دي ويسدون ويبغون سمرا دنیاوی بیسی اولائک فی ضلال بعید الذین ادا کسان دی یستحبون الحیات الدنیا علی الاخرہ فقوی جوند دنیا پا بدل آخرت کی آخرت اینا دے پکارا دنیا ایڈے رجاتا خوخرا ویسدونا وزدا ادلال شو نور خلق بندی دا اللہ دلارنا ویبغونا ای وجا لٹوی پر ایک ککلی جو فلم قرآن لن راضی بھی لن نششان نزول نبیانی لن نش تحریف کی لن نش دو بوتان وایاتونا پولی او چسپان کی ندا غلط تور کی کنا چیر دے قرآن ویلت ساجت تے ویبغونا ای وجا کنی ایس نکی اولائے کافی دلال بید دا سمر دنیاویا دا کسان پائے گمراہے دیر لری کی دی دا حقنا وما ارسلنا من رسول ویلگا ولی تخرج الناس سرا یواز تا دیل نلیگا ما چی تیرے پتا ختموں مکہ پیغمبران مارا لی گری دی تیرے اغیم ختم کردی دی تالم کتاب در کردی دی بیان سر بر نور خوری گی ندگا شانتے مکہنو پیغمبرانو پا جوابانیم دا نور خور شوی دی ہدایت اگر چاہ سل کر دے چینا بتو پکے زدیان تیس ندی نصیب شوی وما ارسلنا من رسول ندلے گلے منگے سیو پیغمبر الا بلسان قومی مگر دا قوم پا جوابان دے ناغی خبر من لے دا ولی دا قوم جبوا لیو بیین لہم تدیل پارا چھ وضاحتو کی دیتا دا اللہ دا احکاماتو مقصد دا بعثت انبیاء سدے لیو بیین لہم دے مقصد دے ردیل پارا کپاغی جب آغی نپوئی گی کنا اس دا بلی جبی خلق راغل دے اتا دا مسئلہ کی انتو پی سپوئی سو پوئی چی ترجمان نی نلیو بیین لہم دیتی دا دلیل جوڑ کو چی خطبہ چی کم در جمعی دا تا پا پختو کی زکاو آئی چی دا قوم جبا پختو دا بلا ورد باوی چی دا منزم پا پختو کی کوا زکر دا قوم جبا پختو دا دا خو عبادت تے دیکی طریقہ اگا بی چی نبی علیہ السلام سنگ کرد دا پیغمبر پا زمانہ کی صحابی دا مجموع الفتاوہ کی علامہ عبداللہ پا دیر لے باس کرد دے چی صحابو لپا کی باز اللہ خصوصا زید رضی اللہ تعالیٰ نولا دیر جبی ورت لے خوچی اگا اگا قوم لم تلے دے کنا خطبے ور کرد در خطبے پاربے کے ور کرد دا پختو کے خطبہ نوا فقہ او خطبو کے دے بیدتانوں خطبے ور کو دے نہیں بدا سوی شروڑے پردیش ارشمو دا آخرت نلر غمو دیارانو کڑی گور توار پوار زی کلے پکی دا ہوں ویر چا سوڑکے لڑم دا چاکے مار زی او سے بل شاندے جوڑی کردی جو بوی خط تقریر بو کیوں کی پیدا مونگا خطبہ ہوئے حال دارے چھے پتے بیان کے دا مسئلہ در شیخ منہ جو چھے خطبہ بغیر دا عربینا ویل بدعت دے تا سے ہوری دلی دیو اخفلے نوی نو اختلاف دے مسئلہ کہ سوکوی وی ہے سوکوی نیوی لیکن یو قول دار سی چھے اگر اخفلے نوی عربے کی ہوئی او دوم ہوری دلی دی چھے وی دیم دی چھے رب پختو کے ندا پکار کو کیسٹے پٹ کرے دے لیبین لهم کوشک کیسٹ خارج نہ پتہ بو لگی فیدل اللہ من یشاء فیدل اللہ اللہ گمراہ کیا گا سوک چکو خیشی فیادی من یشاء ہدایت کیا گا چاہتا چکو خیشی زدی چی دے ددکار دے دلال و ادلال او منیب چی دے ددکار ہدایت او بلوم ہدایت ترابلی وول عزیز و دا اللہ زورور دے طولل ہدایت ورکولشی الحکیم حکمت والا دے انابت والا تگوری ولا قدر سلنا تخصیص بعد تعمیم وی لگا ولی تخرج الناس سلام وما ارسلنا من رسول نیو خات رسول منگ رواغ موسیٰ علیہ السلام ولا قدر سلنا موسیٰ بی آیاتنا خام خوابت آکی کسر منگ لے گلے موسیٰ علیہ السلام پخبول موجزو آسوا ید بیزا وغیرہ تسا آیات بینات سر پارا مقصد دا بعثت موسیٰ بیا مقصد دا طول انبیاء لیو بین لهم مقصد دا موسیٰ علیہ السلام اگر چھ زمون دا پیغمبر لتخرج الناس انا خرج قوم کا چوبا سخفل قوم من الظلمات الى النور دا تیرون رناتا صحابوں رس دا منشور ذکر کی سل راغ دیئے لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ولنخرجهم من جور الادیان الى عدل الاسلام ومن ضیق الدنیا الى ساعتها دل راغ لیونو چھے خلق دا بندگان دا بندگانو دا بندگین را دیخوا کو دا ظلم نے عدل تراولو دا دیر پارا را غلیو وذکرهم بی ایام اللہ دعو رسولتو یاد گیرن ورکا دیلا دا عبرت پا واقعات سرا دا اللہ پا رد سرا دا عبرت پا واقعات سرا معاملات نعمتنا و نقمتنا سزاگانی او نعمتنا اوبر موسیٰ علیہ السلام وقائے بیان کردی دی عذاب نے خلق یرول دی ان فی ذلک الایات یقینن پر ایام اللہ کی لا آیات قامقا دیر دلائل لکل صبار مستفیدین ذکر کی لپار دار دیر صبر کا ان کی شکور و شکر واس ان کی ایام بدوق اس میں کنا یو اگچ نقمتون و عذابون راضی مصیبتون دربان راضی نے صبر کوا یو اگچ نعمت دربان راضی نے شکر ابن قیم لکلی دی جدوارو کی داخلک پا غلط طریقہ غم راضی نچگے سورے ہوئے دا ما پا درمبار درے من دادا او تو چرتا لارے او کنا خادی پی راشی نے بیا گڑی گی و ششنی گی و منبتے بلی گی نو پا دوارو کے اللہ خفا کڑے دے سبار و شکور غم و خادی دوارو حالاتو کے برابر ہے ویس قال موسیٰ لقوم اسکرو نعمت اللہ ایام اللہ نے یو شیر آواغست نعمتونا نعمتونا بیانی کلچو ہوئے موسیٰ علیہ السلام خفل قوم تا دا اللہ نعمتونا یاد کے یاد ہے کہ اقرار ہو کے دا اللہ پر رضا کے استعمال کے لئن شکر تم لازیدنکم از انجاکم من آل فرعون کلچ تازل اخلاص ادھر کر فرعون یانونا وذکرم بے ایام اللہ نقمتنا بیان کا یسومونکم سوء العذاب رسول یا تازتانا کارا عذابنا ویذبحونا ابناکم علالول بے استاز جنک ازامنو ویستاہیونا نساکم جوندے پر خوری استاز جنکے دیل جوندے پر خوری چوینزی دی جوڑی کی بیابو لخدمت سوک کی زیب سوک جارو کی لوخی بسوک ونزی جامعی بسوک ونزی وفی ذالکم و پدے کارونو کی کعذاب دے و کین جارا بلاؤں من ربکم عظیم دیر لو امتحان استاس رب در طرفنا و استازنا ربکم مخی بانیا طبقہ و اس خال موسیٰ لقوم اسکرو دار موسیٰ علیہ السلام خبر ادا اگووی چی استاس رب وی اے بنی اسرائیلو چی دن احمد شکریہ ورہ ادا کوا چی سیوا کو میں درلا و استازنا ربکم کل چی خبر ورکو استاس رب دار فوض الكبیر مانا را شاول اللہ وی خبر ورکو لئن شکرتم لازیدنکم کتاسو شکریہ و باسے نزب خام خاستاسو نعمتنا سوکم وسم نبیم دامو خلقتا ہوئے شکر و باسا چھ نعمت دل زیاد کم شکر رانا را ہونا شکری لئن کفرتم دیتا تیار ہوئی روز رتیارینا رانا طرف تا ان عذابی لشدید یقیناً دما عذاب خواب خارر سخت دے وقال موسیٰ و موسیٰ علیہ السلام ان تکفروا انتم و من فی الارض جميعا کتا سو کفر کوي هغه حکم چې پر ازمکه کې ټول دا الله اس نقصان نشتا جزا دارا دال بر جزا دا فین الله لغنی حمید الله به عزت او استایل شوی دی چې زویم دا الله عبادت وکړي دې کې استاد په در دا الله پکې څه پیدا نشتا خبر ده کنا مخ کې مونږ کړو تبلیغ ویلو چې تبلیغ کې واخ ور کړي کې استاد په در کو واخ نور کوي نظر ایوان پٹٹو اسم لین اولاڑ لے دے پک انہیں ملاوی گڈیر کسان دی علم یادکم نبو اللذین من قبلکم دا دید نوال تر اطلسم پوری یو مضمون چلی گی جدال المشرکین مع الانبیاء دا مشرکان دا انبیاء سر جگڑے ظلماتو کی اخت خلق پا توحید کی جگڑی کی دا پیغمبران دا طرف نا توکل بیانو دا غی دا مشرکان دا اعمال یو مثال چی دا خوی دا گونتا گیرا دا غی ذکر بھئی علم یاتکم وذکرم بی ایام اللہ دا مخکنی علم دارم بی علم دے دار دیر پارا چھ واقعات و تا بیان کا کناغ مخکنو نمان التباش دیبوں سٹ کری شی علم یاتکم آیا ندیر آغلی تازتا نبو اللذین واقعات داغا چا من قبلکم جستا سنا مخی تیر شوی دی ولی ندیر آغلی قوم نوح قوم دنو علیہ السلام اگر چھ اکثریت پسل غاور ہو دا اکثریت دوج غاور ہو وعادن و عادیان چه فتاکت غاورو وسمود و سمودیان پسنا تو حرفت غاورو واللزین علم یاتکم نبو اللزین من باریم آئے نور آغلی تاسطا خبر داغا چا نجر آغلی تاسطا خبر داغا چا چه دینا رستو لا یعلمهم الا اللہ تفصیلا پدیس سکن پوئی گی بیر اللہ نا مفسرین دل تا قول نقل کی دیر نقل کردے امام ماوردی موئی معلم التنزیل کے مشتا اللباب کے مبصر لکی عبداللہ ابن مسعود دایت الستو بے ویلو دا نسبونا چی تروی خرسی سا اول تا دا سا دروغ گونتا کے وائی لیکن یو کس دیکھا نوی زخپل شجاروی آدم علیہ السلام ترسو ما دا آدم علیہ السلام ترسو اول دیر گران کار دے قطعی یقینی خبر اتنے چی کولی آجے کس ونی خبر ای نہیں با یا دا مطلب دے چی خیر دے غدیو کو تفصیلن چی بیارا سوکو دانی چی کہ هم مفسرین دی دیکھ بڑی خبر بانے رد کی ہوئی چی عبداللہ ابن عباس فرمائی چی ابراہیم علیہ السلام او دا عدنان پا منس کے آخر ابراہیم نے شورو کتر عدنان پورے دیرش پلاران راغلی و مشران لا یعلمهم الا اللہ یو اللہ تا راغی تفسیری حالات معلوم دی معلوم التنزیل کرے دے کے امام بغویم لکلی دی امام سیوطیم لکلی دی دغا وجوا چی دار امام مالک مسلک دے اغوی زم مکروح گرما چی او تن دا زان نشورو کی زو دا پلان کی زوی او دمار پلار دانم دا نکا دانم دا اور نکا دانم دا ترنکنم دا آغا آدم علیہ السلام پوری بوزی اغوی چی دا زو مکروح گرم امام مالک ہوئی اللہ باپ کے مفسر دل تلکی او دارنگی پا حق دا نبی کم تر اخیر پوری رسول زکر دا پتہ نہ لگی قرآن ویلی دی دونا وقرونم بین ذالکا کثیرا دیر پیڑے ہے پمنس کے وی من امن قصصنا علیکا ومن امن لم نقصص علیک دیر تا داڑو معلوم میری نبی علیہ الصلات والسلام اگر چی خپل کم نسب چلو نتر معد بین عدنان پوری بتو آخوانا رہتے لے ہاں دے ویلی دی چی خپل نسب کی معلومات لگ اوکے زکر چی دا نسب پا وجہ سر بتا تازو سیل رحمی خو پالے پتا برتاو لگی چی منگا یو خپل علم یو او دا سطور دا علم دیل حاصل کے چلارے پی معلومی شی کہ امام ترمذی دا روایت ذکر کردے رہے بعد خلق ہوئی چی ٹک دا نسب رسول خو ٹک دی خو لیکن تفسیری دے یو یو تن عمر بیاسونو دا دا کیفیاتو کے کم کیفیتو دا یو اللہ تا خبر ہے کم دینا آگا معلوم علا عروہ ابن زبیر دا آگا قول نقل لے چی سو دا عدنان او دا اسماعیل پا منس کے ڈر خلق دی منگ در آغی معلومات دا سر ناڑستا دینا لا یعلمهم الا اللہ تفسیری علم دا آغی یو اللہ ترے بلچاتنا بیان دا نبعو علم یاتکم نبعو جاعتهم رسولهم بالبیناتو راغلو دیتا رسولان دی پا معجزاتو واضحو فردو ایدیہم فی افواہیم نو اگرد والدیخ پا اللہ سنا دائی پخلوکیم دا دے یو مانا دارا چے دا سیکڑا پیغمبرانو تا چھپ غگو نکے گنگے غوب خلینا اس خبر ہونا باسے فرد دو ایدن پا اللہ سنے خپل خلو باندے دے مشرکانو کے خودل یو مانا دارا چے چپشا دویم دا دا دیر غصے دا وجنا چی دا مسئلہ ذکر کولا نو دی دا گتے دے خلیتا وردن نکڑے چکونے لگول فرد دو ایدیوں فی افوائیم دا مطلب دے چراغ پل لا سنے دا غپ خلبانے کے خودل چی بس کا نوری گل جوڑے مدلو سپرچک دی آخوا دیکھو خبر نوری مکوا مطلب دا شو چی پیغمبر دا دعوت نبن کردے دا راغی دا ناکارا کارونو یو مثال شو لن مطلب دا شاہ ولی اللہ چوئی فوض الکبیر کے چھے دیئے بندول عما امیرو بھی پیغمبرانو چھو تسوکم ورکو چھ دا مونگتا مو بیانا مونگتا ہی سجد نشتر دے خبرو انورے سووے وقالو وے وے لنا کفرنا بما ارسلتم بھی یقینا مونگا کفر کو پاکی مسئلہ چھتا تو پاہے بانے لالے گلی شوئیے کم مسئلہ بانے رالی گلی شو من الایمان باللہ والتوحید تفسیر مدارک تا تو خود ایمان خبر کوئے دا تیار دا رنا دا خمونگ رنا تا نرازو خافرک پا تیارا کے خوشحال دے تا تو خود توحید مسئلہ ذکر کوئے دا رنا دا خود مونگ رنا بدشی غلچ دے اگر پا تیارا کے خوشحال دے جیب ہوئی دا بلچانا وَإِنَّا لَفِي شَكِّن یقیناً مونگا خامخا پا شک کیو شک تیار دا وای شکونا پریرا یا ایو الناس این کن تم بی شک من دینی فلا عبد اللذین تعبدون من دون اللہ مما رائے مسلینا تدعوننا الی مریب چیتا مونگا ہے ترابلے پا پوخ شک کیم دا کم دی مما تدعونا دا کم مسلے دعواتی ورکو بیا مدارکو من الیمان باللہ والتوحید بما ارسلتم مما تدعوننا یو شکنا تقوی چی ایمان تا و توحید تراشا دارانا دا مونگا پر اقبل تیار کی خیو جواب ورکی دا اول سوالو دا کم سوال انا لفی شکن افی اللہ شکون آیا دا اللہ پا توحید کے استاذ شک دے؟ تفسیر قرطبی افی توحید اللہ ہے تاسو سنگ شک کوئے شک شکو پا توحید کے شک کی فاتر السماوات والارض پیدا کون کے آسمانوں اور ازمہ کرے بر اوگو رکھتا اوگو رکھنا چرنا تراشے تو کوئی چندق بار رو نواتلے یدعوکم تاسو رابلی توحید تا لیغفر لکم من ذنوبکم دا دیر پارا چو بخستاز و گناہونا دار آخرت برکت تے ویوخرکم الی اجل مسمى رسو کی تاسو نیتے مقرر تا خپ خیر و خوبے ستاسو نیتا خو نہ بدلی گی خو تا نیتے پورے با وقت کل تیرے گی پا عزت و پا عافیت سرا قالو یو گفتگو ختم شوا ندوے من قبل شروع کر دی خو یوی نی کنا لشک جواب شو این انتم الا بشر مثلنا تاسو نه یم مگر انسانان زمونږه پشان تا ته پته نشته چې مونږه نورانیان یو چې نور سو پورنی نه مونږه نه منو ته بشر بشر ته مونږ نبی نه وایو هغه مسله خو ولې په مسله یې پوهېږه ما تريدون ان تصدونا بس دغه خلاصه ده نو تبلیغی گش کو نه بل چا ټماټر راوړلو او ته یې دا خبره وره یو کامیابی پا دین که دکو آبی ویچی تماتر زر رو رسوا مونگ تو ای پا ترا توری دونا استا خبر بانی مونگ پوئی گو تاسو غواره انتا سد دونا چه واروی مونگا اما کان یعبدو آباؤنا داغینا چه عبادتی دا مونگ مشرانو کرده زمونگ مشرانو جسی کرده جی تیارا غیط ہوئی دارنا غیط ہوئی تاسو غیط تیارو آئے فاتونا بسلطان مبین دا موجداتو نالاوہ روڑے مونگلا دلیل خکارا غالباً تفسیر مزاری کی دے کہ کئی بل تفسیر کی دی وائے بر قومی کہ بطرا سجد بے حجت کو ند با رسول گوین ایتونا بسلطان مبین عجیب خلق نے بطانا تپریوتی دی اس دلیل وزر نشتا اور نبی وزر قبر اوکڑ لے ورطوی دلیل لے تروڑا دلیل لے پیش نکو دلیل لے پیش نکو سلو دا پیش کی بس کہ کنا سونا دلائل اقلیہ نقلیہ وحیہ تنبیہاتو اور دا قائم مکذبو ذکر شو نبیا اور پسی شروع شو جواب کے پیغمبرانو قالت لهم رسلهم دلیل نقلی اجمالی قویل دیتا رسولانو ددی ان نحنو الا بشر مثلکم نیمونگا مگر انسانان ستاسو غنتا کی ما بیل اشتراک ان انتم الا بشر مثلنا منو ستاسو غنتا کی انسانان یو خبر دا سے ومنوے جی پیغمبر دما غنتا کی انسان دے بس ختم را نانا فرق دے ما بیر امتیاز ہمشتا کنا ولیکن اللہ قرآن وی انما نا بشر مثلکم خور پسی وی یوحا الیو لکر دیجے کیسے یو چھوڑے رے اتوے دیر پرویز مشرب پشان انسان دے ٹک دا انسان خورے وغاو پرویز مشرب دے کنا او پزور حکومت لاندے کڑے رے کچت سڑے رے ادا خواستے خواہ دے خواہ کڑے کبار انسان دے یو عام انسان یو پیغمبری نو بشریت کے قیو شان دیکھو بشریت بشریت کے فرق دے ما بیل امتیاز لیکن اللہ یا منو احسان کی پاگا چاچے خوخی جی رقبل بندگانو نا دار دے جواب دے پیغمبر کو جواب نپری دی فاتونا بی سلطان مبین دیل سلطان مبین نداغستی وا راعب کے چدرے دلتیر شو چھ مونگ موجزہ روڑا وما کان لنا دا مونگ واک نشتا مونگ کولی نشو نتو بسو نشتا اناتی اکم بی سلطان چھروڑ مونگ تاصل موجزہ اللہ بزن اللہ مگر دا اللہ پا حکم خط تکلیفون را رسوے سے چل بکی گی نو دا ضرر خارجی علاج بسی ضرر داخلی علاج بسی کل ضرر داخل کے دن ندن نہیں اکل خارج خارج کی دا خارجی ضرر علاج ورا وعلاللہ فلیتوکل المومنون وعلاللہ فلیتوکل المتوکلون یو توکل لے یو دوام علا توکل لے ذکر کر دی رسول روان در پسی ایک کی یو اللہ باندے توکل لے مومنانو کی مومنان دے پدے پوشی چی توکل رنا را اور یرا کولو آقوا دے خواہ کی دلو اندیکھنے کولو دیتا تیارو ہی لکی گی رفع دمانع ضرر خارجی علاج سرے توکل علی اللہ رفع دمانع ولی بنکو توکلو دیتا بھی احداث دے توکلو توکل پیدا کولو وما لنا اللہ نتوکل علی اللہ مونگ لے بسو شوی چی مونگ با توکل پا اللہ نکو مقتضیاتو کے مقتضی موجود دے کنا وقد آدانا سبولنا مونگ تے ہدایت کردے دے دخبر لارو درانا لارے راتا خولی دی دا دارین و منافعو اغیر راتا خولی دی چی دنیا و آخرت پیدے پسکی دی ليغفر لكم من ذنوبكم فيؤخركم الى اجل مسمى ولنصبرن ضرر داخلي داغي علاج دي صبر د حزن و غم علاج دي صبر ضرر داخلي دن نظر کس غم پیدا شوه دي زړه دي خپره صبر کوا اخوان درد شروع دي توکل على الله او خامخا مونگا صبر کو صبر رنا را بے صبری تیار دا پری کو بے صبری نہ کہ پدین کسدان بہت اخک لگ کے علامہ دے تمونا پ تنگولو استاد مونگل را وعلی اللہ پالا فلی توکل المتوکلون توکل کی توکل کا ان کی دا دوا میں توکل لے اللہ نے توکل علی اللہ احداث دا توکل لے تکرار نشتا واخر دعا شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا لرسلہم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا فاوحا الیہم ربهم لنولکن الظالمین ولنسکننکم الارض من بعدہم ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید د سورت یو داوا داوا چې ذکرهم به ایام الله د عبرت واقعات ورته بیان کا د نعمت او د نقمت معاملات ورته ذکر کا کی دیشی چې د تیرون روزی او رڼا طرف تراشی دا چې بیان هم شو نو بیا هم خبره دړه په دړه ده په کافرانو ایس اثرو نشو زړه نرم نشو نو دوه قسمه خبرې خو هغې د پیغمبرانو سره مخکې وکړلې او د هغې جوابونه ورته میلو شو اوس درېمه خبره هغه د کافرانو نوره سخته کړې ده مخکې خو صرف دونه ویلي وو چې زمونږ شک دی و انا لفی شکین او دونه خبره کړې وه چې ننتم الا بشر مثلنا دا دوه خبرې کړې وې نو اس دریم خبر چکی اگر دے دو نسخت کی لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا یا با دمونگ دین ترا دے ایا با جکم دین دمونگ در کلو دا علاقون اوزے فدے دو کارنو کی با یو کار کی گی مخی منگا دنہمی سی پارے پہ ابتدا کی لنخرجنک یا شعیبو او لتعودن فی ملتنا کی دائیو توجیح ذکر کروا شعیب علیہ السلام مخ کے خاموشو او دیل دعوت نور کو نو ددی دا خیالو چ گن دے زمون ملگر دے او زمون پ ملت باندے دے زکہ چ غلے دے نو زکہ دی ہوئی دل توما چ دا رسولان غلیو کلا نبوت و تنو ملو شوی چ دی گن زمون پ ملت کی دی نو لتعودن فی ملتنا چ رستو دی مسئلہ بیان کر یک کشان بغری ہے چ خاموش شے ندام ڈیرا دا دیتے عود ویلے دے دویم خبر دارا چ امام زمحشری دا لغت امام اگر دا ویل دی چ عود پا مانا دا سیرورت سر راضی لتعودن فی ملتنا تا صبح کی گئے دمونگا پا دین کے کنے اوم کا نا وز با پکے کی گئے اول سر نبا داخل اس تا صبح دین کی یا پیغمبران نیا دی اصل کے دا پیغمبران و منون کو سر ادا خبر ادا چه تاسو با دمونگا دی دین ترا دے یا با مونگا تاسو اوباسو جواب والا ورکی چه دی با تاسو سو اوباسی دی پخپل دا وطو دینو او ختمی گی با او دا دی دا کورونا با تاسو لدر کوما دفع دا مزررت باومی او جلب دا منفعت باومی وقال الذین کفروا لرسلہم او ویلو کافرانو خپلو رسولانو تام لنخرجنکم من ارضنا خامخابات تاسو مونگا رخپل ازبکو نوباسو او لتعودن فی ملتنا یا باکی گئے تاسو زمونگا پا دی دین کے رازے و تاسو زمونگا دی دین تا تسلی انبیاء علیہم السلام لاللہ ورکی فوحا الیہم ربهم نوحی اکرلا دیتا لدی ربو لنو لکن الظالمین چخام خوابا منگا علاکو دا ظالمان دیتا بھی دفع دا مزرد چستا دا دشمن ظالم اللہ تباہ کی زرر دفع شو دی ہوئی چی مونگ با تاسو باسو دی با تدا سو باسم چی جنازی بیوزی ولنسکرنکم الارض من بعدہم دیتا بھی جلب منفعتا او خام خوابا مونگ اسو تاسو لرا الارض پدیزمکا کی من بعدہم دا جید حلاکت نرستو دا دین پس با دازمکا تاسو لدرکوم او تاسو پاکستوگ نکوئے ذالک دا وعدہ دا نجات یواز تاسو سر خاص ندا بلکہ عام دا لمن خواب مقامی دا پار دا آغا چارا چیریگی زمارا پیشینا ہر مومن سر دا وعدہ را چی دفع دا مزررت و جلب منفعت دا صبر کولن رستو با اللہ دا دو سیزو ندر کی وخواب وعید او یریگی زمارا وعید و دا سزانا وستفتحو وخواب کلو جبارن عنید دو مطلب ہے دی وستفتحو دا فعل ماضی او دا ضمیر چا تراجے دے یو دا چی دا رسولان تراجے دے یو توجی پک دارا او دا الاستفتاح مانا را الاستنصار مدد طلب کولو لکا ان تستفتحو فقد جاکم الفتحو نو مانا بداشی وستفتحو او دے پیغمبرانو طلب دا مدد اغختو دا اللہ نام دے پیغمبرانو طلب دا مدد اغختو دا اللہ نا یعنی دا اللہ نے دا اغختلا چی دا خلق دوست تباشی او ختم دیشی دویم دا چی دا وستفتحو ضمیر کافر تراجے کا دا بدا سیشی لکا ابو جہل چی سوال کرو فامتر علینا حجارتا من السماء اب اتنا بعذاب علیم دے کافرانو طلب دا مدد دا اللہ نا اغختو دیو ویل کافران ویلو یا دے انبیاء ویلو خلق غور داشو ویلو چی اریو ویلو ہر یو دا بل پا مقابلہ کے لاس اچت کو ہر یو دا بل پا مقابلہ کے دا اللہ نا مدد غختو وستفتحو او پیسلہ غختلا دیم وخابا کلو جبار نانیدو او ناکام شوار سرکشو نادیم انگر ولی دا کسا کرو و مخیر قرآن چشلو لیو مفسرین لکھ لے یا دلتا یا آلتا دے دو دینوں کے آیت راغل دے چہ غوی آوزا جببار یا موزا آنی دیا ما اما قرآن اشلو اتوعدو کل جببارن آنی دی فہانا زاک جببارن آنی دو اذا جئت ربک یوم حشرن فقل یا رب مزقن الولیدو دا ولیدیم بیا اشلو ٹوٹے ٹوٹے ایک ختم شچے دا قرآن اشلو من ورائی جہنم دا اس دا دنیاوی عذاب سرا سرا دا آخرت عذابونا ذکر کی من ورائی آخوا و رستو دا دے جبار نبا ہی ضمیر جبار و انیت تراجے دے دا دے جبار و سرکشنا رست رستو جہنم جہنم دے دا دنیا دا عذاب سرا دا آخرت عذاب دے دا عذاب آخرت یو سو شکلونا ویسقا من ماءٍ سدیدو او پدیوانی باز کولی شیم میں ماین دا اوبو نا صدید ان چی وینے او زوی وی صدید دا سے اوبو چی اغا با وینے او زوی دلتا خودی خوری خوری شربتون اس کی پیپسی کولا اس کی التا با تیسی لیر شیتش پیپ کولا بس کی پیپونا بای وینے بای زوی بای او اغا با راکا گی دا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ قول لے انا علی النار یبکون الدموع جہنمیان با پجڑا شروع کی دیر زیاد بو جاڑی تردے پورے چوخ کے بختم شی وین با شروع شی او دون وین بطوی کی تدستر گنا کپائے کے لو اور سے لطفیہ صفن لجرت کہ کشتے پک روان اکڑی شی نہیں وہ پکیم روانی یعنی دیر زیاد ہو وینبا اغبائی گی دسترگونے ابو نعیم حلیت الاولیاء کے رومنی جل کے دا ابو موسیٰ شعریت انہو دا قول نقل کرے دے وینی جے باوی سکی بے او جاڑی با او دا وینی جڑا با کی یا تجرعو گوٹ گوٹ بے سکی تجرع یا تجرع تکلف سکی بے نشی گوٹ گوٹ بے سکی ولا یکادو یسیغو او نبی نزدی چھ تیری کی دیل رام ویاتی الموتو راضی بات اگر جب بارتا اسباب دمرگو من کل مکان دار غاڑنا مرخ ولا نرازی خو اسباب دا مرگ برازی ار عذاب بداسی لکه چه دغا دی لڑ ختم شو و دا ختم دو بنی لا یموت فیا ولا یحیا وما هو بمیت و نبی دی بمیتنا سمر کی دن کی حقیقتا عذاب با پیو حال بانی زکنی چیسے نچے عدتی شی نیو کے سمداب نبیہ بل کے سمداب ومن ورائی او ددی جبار مخطبا عذاب غلیظ عذاب نورم دیر سخت سخت مثل الذین کفروا بربهم تیارک یو انسان پروت تے اور رنا لراغل دے ددی دوارو عملون یو شان ندی عامل یو شان ندے عمل یو شان ندے جزا و سزے یو شان ندا چال جنت تے چال دوزخ تے نہ دا مشرکانو دا نیکو عملونو چیغی سکڑی دی دا غیر بربادی دو یو مثال ذکر کی چونکہ دی تیارک پراتی دی او دین تا ندی راغ دی ایمان و توحید تا ندی راغ دی نچی سکڑی دی اگر ختم شو در مثال لخطی دی مثل اللذین کفرو بربهم مثال دا غا چا چی کفر اکڑ دی دخ پد رب انکار اکڑ دی دخ پد رب دا توحید نا حال دا اغا چا کفرو بربهم چی کفر کرده دی دخ پد ربنا یا عمالهم دا دید عملونا کرمادن دیره غنطه که دی ایره چه اواراشی نا الوزی دیر ازر او خورا وارشی دا کس پکر کنا اشتدد بیر ریح و فی یوم عاصف چه سخت راشی اوام فی یوم عاصف پداس ورس که چه سخت تیارو سیلی پکیم عاصف چه تیارا پکیومی سیلی پکیم دیر زیادت سخت پی سخت سیلی چه کل چلیگی او دا اوا دا اوا دا ایری سنگ پا مخا کی او زی پا دی خوری وری کی دک کشان چه دا دی عملو ندی و قدمنا الى ما عملو من عمل فجعلنا و حبا ام منصورا دا دین با دور جوڑه شی دا بوالو زی معلومی گی دا عملون دا برباده دو مثال چه درمات سر ورکڑه ده چه درمات دا اس کار نده ایره ایس شه نده ایرادو پا کاریگی نه نسواریانو تا کار واقستو نسوارو که پا کاریگی لا یقدرونا مما کسبو علا شه لاس بیبر نشی مما کسبو پایسو چه دی سکڑی دی دا عمالو هم ولیا دی علا شه نو پایس سواب بانده سواب بورتا میرو نشی دیو خو سوابونو لکڑی دی کنا لیکن ایمان نشتا نا دا ایمان دا نشتوالی دا وجه نا عمل برباد ذالکا هو الضلال البعید دکا هو الضلال البعید داغ گمراہی ڈیرہ لدی دا تیارکو دے علم تر پا دویم دلوانی ذکر کی منگا داویلیو چی پا دی صورت کے با علم تر چی رازی ندا بسلور کارت رازی نیوزل تردیدے پورے تردین لسم پورے ذکر اوشو دیکھے دا انبیاء و واقعات بیان کرو وذکرم بے ایام اللہ چکمی تبا کرو دا ای تذکرے ہوشوی علم یاتکم نبو اللزین دا غیر شکونو دا اعتراضونو ذکر ہوشو وز پا دیم ذلبانی چی ذکر کی ندا تخفیف اخروی دا ذکر کی دا آخرت یرا ورکوی علم ترنا او دیکھے با تر درشتما پورے درشتما آیتا پورے تخویفی مشرکان اللہ اور توحید دا پارا با عقلی دلیل امی پکے دا دلیل لے توحید بیم علم تر آیت نگوریم ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق یقیناً اللہ پیدا کردی اسمانونا وزمکا بالحق و دا حق دا خکار کولو دا پارا کائنات دیل پیدا کردی چی حق کارشی او حق کے نمبر ایک توحید دے دا توحید دا اظہار دا پارا دا توحید دا عامیت دا خودن دا پارا دا اسمانون اور ازمک دار سا کائنات پیدا کر دی این یشا یذهبکم وذکرم بے ایام اللہ وقائع و تبیان کر دنیا این یشا یذهبکم کا اللہ غواری یذهبکم تاسو بختم کی ویاتے بخلق جدید اور آب و دی اگا پیدائش نویم بے خلق مخلوق نوے خلق و مانا دا مخلوقو تاسو بلڑ شے اور نوے مخلوق بستا دا پدے باندے آباد شی وما ذلك استاسو دا برباد اولو دا نور را استل دو خبر بقی ذکر شده یو ختم اولو دا بل اتلل علاللہ ند داکارو علاللہ پا اللہ بانده بیعزیز و سگران ندی استاسو دا برباد اولو دا نور را استل پا اللہ سگران و برزو للہ جمیع تخویفو مشرک یری و برزو للہ خکار خکارا میدان تبرائشیم کار میدان تبرائشی للہ دا اللہ مخطا جمیعا ٹول عابدین و معبودین فقال الضعفا دا دفر شبیشوا چی منگا اخپل مشران لرو دا آغی مشرانو منگا غلط تقلید کو دیگو تا غلط نوی فلکا تقلید کو ندغ مشران با دا منگا پکار رازی کبرا با دا منگا پکار رازی کبرا غٹانو مالدارانو مولانو پیرانو ددیکم معبودانو فقال الضعفاء او بوائی الضعفاء او اغا کمزوری پرائے کے داخکت خلق نرے نیچ خلقو مقتدیان بوئی مریدان بوئی دازی دا خوش آٹاری گنتک جی خانانو سر روڑی روڑی دی بوئی للذین اغا چاہتا استکبرو چی زانے غٹ گن لے او پا دنیا کے نصب وی ورتا اول تمہید ذکر کی بیا مقصد ذکر کی انا کننا او مطالبہ سرا فہلانتم نہ انا تمہید دے او حل مطالبہ را انا کننا لکم تبام یقیناً منگا اوستاسو لپارا تابداری کا ان کے دا تبعان پسکے تفسیر جمل تجلالین شارحو فی الدین والاعتقاد فدین و پاقید کے مشر غٹا چستاکم دینو نماغ دینو زخنو پیدما وطاوی دا دین دے نماوی دا دین دے کتاوی دا سا دین دے نماوی دا سا دین دے کتاوی دا خیستا کی درا نماوی دا خیستا کی درا اکتاوی غلطا کی درا نماوی دا غلطا کی درا تب آنو دا جمر دا تابعو لکا خادم و خدمو چسنگرازی او غائب و غیبو چسنگرازی نگویا دا جمش والا دا تبعن دا تابع یو قول لاری دویم دا اچی دا مصدر جوڑ کا لکا قوم عدلن دا شان دا مصدر دوارا سیدی او منگا استاسر پارا تابداری کا ان کی دا جمش والا او منگا استاسو تابع فالانتم مغنونا انا من عذاب اللہ من شے مطالب جی دا کو حل استفہام طلبی دا پارا آیا یہ تاسو مغنونا انا لرکون کی دمنگنا من عذاب اللہ دا اللہ را عذاب نامن شئین لغن دے عذاب طول خونش لرکو لے خوصا لغن تک بے آخوا کے جواب دا مطالبی دا حال انتو مغنونا جواب ورہ مشران ورکی قالو بوائی دا مشران لو عدان اللہ کا اللہ منتا ہدایت کڑوے دا نجات او د خلاصن په لار کوم روان شه وې پتیارو کې نوې پرانا کې وې لا دینا کوم نخام خوا مونږ تاسو ته لار کولې و مونږ تاسو ته ہدایت کړو مونږ په خپل داسې گمراهو کې او تیرو کې ونو چې مونږ په سي راتلې نو په دې تیرو کې ولا قدم وې سوا ان علينا اجزعنا ام صبرنا مالنا من محيص دا کلام یاد متکبرین دې للذین استکبروا غٹان دا ویدی دی یا سواون علینا دا دوارو برخ خبر دا کا غٹان دیو کا کمزور دی پرائے کے داری و مستقل خبر یو بل سردارا سواون علینا برابر خبر دا فمونگا باندے اجزعنا کمونگا فریاد کو اصل مانا دا جزع سرا امام راغب لکری دی مفردات کے چرسے کٹ کے اپرے کے دیتا جزعوی لکی گی دا جزع دا خاص تیر حزننا اجزعنا آیا کمونگا پریاد کو اللہ تا ام صبرنا یا صبر کو مونگا دوارا برابر دی نفا پریادونو خلاسی گو انفا صبرونو خلاسی گو مالنا نشتا مونگلا پا دوارو صورتونو کے مم محیسو سخلاسونا محیسو خلاسونا لکا مغیبو یا محیص سزیر اخلاصی اسم مکان سزیر اخلاصی لکم مبیتو زیدو دکیدو رشپی تیرولو. وقال الشیطان اغغتو کبراو کچھ کم دے شیطانو دا غبیو تکردی او دایاتونو حاصل بدائی چتا تو خدا وای چ دل تک مون کم جوړو مشرانو یا معبودان دی بدمنګل تک سپارش کی ناخرت کے بدمنګا عذاب غی کمی دا عذاب دل نش کمول مخ کی ہوئے او غټ مستر ابلیس چرے اغه ومل تر رسو شیطان اغه وچ زوب زپکم نوما او دا غدی تکرر تو گورا دور پا منبر بناستی او تکرر بکی دے جہنم کے دا مستقل عذاب دے چی او خوابا ملگری او پر سکنڈی مشران کشرانو لرا او کشران مشرانو لرا تتاوے نداتاوے کتنوے منگ بسمو ولی منگ دربان زور چلو لیو او بل طرف تا با شیطان اغا دے ٹولو پتی شروع شی چی دا ما دا تبیلو چی ما پسی لا روان چی ما چا تمینت کرو خو بس پا خبر بانو خوشحالو اے ما پسی رات لینو. وقال الشیطان بوائی شیطان لما قضی الامر کلا چ پیسہ لکڑی شی کار جہنم تا خلق لڑشی جنت تا لڑشی پزے زیش خلق ان اللہ وعدکم وعد الحق یقینا اللہ وعدکم وعد کڑی وتا سرام وعد الحق وعد رشتنی دا وعد الحق دا سم سیدا چ دار قبیلے دا اضافت دا موصوف نشی صفت تا وعد الحق دا قبیلے دا اضافت دا موصوف نشی صفت تا لک وحب الحصید یا کافیہ کے مثال لازی مسجد الجامع سبانہ بشی الوعد الحق ان اللہ وعدکم الوعد الحق ندا بشی دا قبیلے دا اضافت دا موصوف نا صفت تا اللہ تاسو سره وعده رښتینی کړی و د الله هغه وعده چې واغه رښتینی و او ما خو یو وعده کړی ده نو زما هغه څنګه وه وعدتکم ما هم تاسو سره وعده کړی وې الله ورته ویلو کنه وعدهم وما یعدهم الشیطان الا غرورا لو ضلنهم ولو منینهم ولآمرنهم د شیطان جنډه و ته مخکې خولې وه نو دے خلقو با داوی چھ مرگ با کلئی ادمونگا وسم دیر جون دے وغررتکم الامانیو حتی جا امر اللہ وغررکم باللہ الغرور ووعدتکم مام تاثر دیر وعدے کڑوی فاخلفتکم نما اسی تاثر تا جک لگو لیو دروغ میرا تبیلو خلاف میرا غیو کو ما چھ کمی وعدے کڑوی اگے کہ زنیما ادا دروغ وعدے وی اللہ چ کمی وعدے کڑے وی غد رشتیا ہو دی اما تا سلوائے چ شیطان مخ دے طور سے راٹولر ستا اوکڑل وما کان لی علیکم من سلطان او نو زما پتا سو زور ما در بانی زور چلو لو کنے کان در درغلو خبر ہے سر کڑے ولائی ہوں خنا منلے خواسون چ تا ڈولکی اور ادلو اچھا دا پتہ لگے دل وجہ دا نظر راغل دے اور دونوں خبر شوی ہے جگہ دے کے میلس دے نو پپوئے بانے ور خلاص ہوئے اللہ دعوتکم لیکن استثناء منقطع اللہ دعوتکم پس تجبتم لی لیکن ما تاسو